którędy, tędy, obędy, szpędy, zapędy. Szubararum, szegraj, tatarak, pada tutaj, dawaj, pada to tak. Zaszyci między tyci, tyci, wici, kłosonici, bę, będziemy zapodawali w galaktyki wygibici. Tak, drodzy Państwo, ciężko jest rzeczywiście odnieść się do dobrego humoru i w zasadzie takiej frywolności w tym momencie, kiedy nad światem widnieje ciemne, proszę Państwa, ciemna materia złego wirusa, który pochłania ofiary śmiertelne, ale z drugiej strony też nawet w najgorszych momentach ludzkości dobry humor i poczucie takiego w zasadzie umiejętność śmiania się z tego, co jest nawet najbardziej przykre i niebezpieczne, dawała dużo siły i możliwość przetrwania, bo w ten sposób uzyskujemy odporność psychiczną na to, co jest dla nas przeszkodą. Underworld i Jumbo. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light. Tak jak to w bajkach bywa, możemy się jednym ruchem przenieść do polskiej Kalifornii, tak sobie pozwolę nazwać Trójmiasto. Niektórzy je tak traktują, też jest co prawda nad morzem, nie nad oceanem, ale to morze łączy się z oceanem poprzez cieśniny duńskie, potem jest Morze Północne, a potem już Ocean Atlantycki. Także w zasadzie można by rzec, że jakaś ciągłość tej wody jest, mimo różnic zasolenia, to jednak i tu tej wody pić się nie zaleca, bo po prostu spożywanie wody morskiej może być powodem wielu groźnych chorób, tak jak palenie papierosów lub inne rzeczy, które są niezdrowe dla naszego organizmu. Zaraz zaproponuję, żebyśmy posłuchali ze względu na porę nocną. Pozwoliłem sobie wybrać dłuższą piosenkę, w której widać, że zespół też czuje się fantastycznie, grając właśnie bardziej tak na wyczucie, bardziej improwizując, czując zupełnie swobodnie, prowadząc dźwięk wedle uznania w danym momencie, co oczywiście nie wszyscy potrafią. Większość raczej stosuje taką zasadę grania już ułożonych piosenek i każda nowa rzecz, która się nagle pojawia, po prostu zatrzymuje ich, tak jakbyśmy wyłączyli telewizor pilotem. W tym wypadku akurat muzycy grupy Popsysze czują się jak ryby w wodzie, zresztą pochodzą z nad morza, także być może jakiś tam ułamek ich duszy jest też rybi. Popsysze i Latarnia. I tak właśnie brzmiało Popsesa z utworem Latarnia. Wspomnę tylko, że latarnia występuje w nomenklaturze magicznej jako symbolika tego, co prowadzi nas przez życie, co wskazuje drogę, jeżeli nie możemy jej odnaleźć. Jest takim punktem odniesienia, który docelowo jest też czymś, co kieruje nas w życiu. Oczywiście w tej metaforycznej przenośni, bo normalnie latarnia morska jest po to, żeby wskazywać drogę, punkty odniesienia, które można z mapą skonfrontować, jeżeli płynie się i zna się oczywiście wszystkie tajniki nawigacji, to nie jest to wtedy żaden kłopot. Każda latarnia morska ma swój specyficzny kod, czyli częstotliwość błysków, które są charakterystyczne dla każdej, tak jak odcisk palca dla każdego człowieka. A my przenosimy się z powrotem do Bristolu, gdzie teraz posłuchamy Trickiego i Black Steel. I got a letter from the government the other day. Opened it and read it. It said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here is a land that never gave. Picture me giving a damn. I said never. It was a land that never. To był Tricky Black Steel, a my się przenosimy w czasy, kiedy powstawał punk rock. Tutaj w zasadzie bezdyskusyjnie jeden z najlepszych numerów w tym gatunku, The Stooges i Down on the Street. No tak, proszę Państwa, Iggy faktycznie jest zawsze na propsie i tutaj bezdyskusyjnie jest tym właśnie człowiekiem, który kojarzy nam się z początkiem punk rocka i z tym, co później się stało z muzyką. Dziś jest statecznym, starszym panem, który dba o swoje zdrowie, choć wcześniej bywało inaczej i bardzo różnie. The Black Keys i Lonely Boy. Lonely Boy i The Black Keys, to w zasadzie już mówi samo za siebie. Nie będę tutaj się specjalnie rozwodził, bo wiadomo, pora nie jest zbyt odpowiednia do tego, żeby opowiadać, a trzeba grać The Kasabian i Vlad the Impaler. Vlad Swift, The Impaler i Kasabian, a przed Państwem coś, co może być takim antidotum, tak jak na przykład pijąc kawę, czasami trzeba przegryźć jabłkiem, żeby móc spróbować dalej. Oczywiście mówimy o tych takich kiperach kawowych, którzy się na niej znają, przynajmniej tak mówią, bo czy tak jest naprawdę, to w tych czasach w zasadzie do końca nie wiadomo, tym bardziej jeżeli jest to ktoś zupełnie nowy i przedstawia piękną wizję świata, szczególnie jeżeli mówi to, co chcemy usłyszeć, to wtedy powinna się zapalić czerwona lampka, tak jak zresztą się zapala w czasie, kiedy w studiu mówi się do mikrofonu. To jest po prostu znak, żeby była wszędzie dookoła cisza. Teraz właśnie się ona pali, ale nie dlatego, że akurat mamy do czynienia z kimś nowym, kto będzie nam opowiadał o wizji pięknej przyszłości, tylko posłuchamy St. Vincent i Pay Your Way in Pain. Takim dosyć dziwnym tytułem, nie jest przyjemne, to Ain't Nice zaśpiewa piosenkę formacja skandynawska, choć chyba nie są to tacy stuprocentowi wikingowie, Viagra Boys i Ain't Nice. Ain't Nice i Viagra Boys, a przed nami już w zasadzie prawie końcówka naszego spotkania. The Kinomatic Orchestra i Channel One Suite. I w ten sposób, proszę Państwa, dobiegliśmy do końca, cały czas poruszając się po bieżni muzycznej, na której były różne przystanki z różnymi stylami, tak jak to zresztą zawsze bywa w Aptece Nocnej. Dziękuję Państwu Irena Dan, Magda Trzaska oraz moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Na sam koniec poleci Kijew Office w kasubskim stylu, znaczy jest tytuł kasubski, ale śpiewane jest tak, że każdy to zrozumie. Nordowi Mol, ja życzę miłej nocy i do usłyszenia.